آمد مصطفی مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا کیا بشر کیا ملک کیا زمین کیا فلک عرش سے فرش تک شرق سے غرب تک عرش سے فرش تک شرق سے غرب تک دیکھ کر نور حق ہر کوئی یک بیک دیکھ کر نور حق ہر کوئی یک بیک آمد آمد کا مژدہ سنانے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا کیا بشر کیا ملک کیا زمین کیا فلک عرش سے فرش تک شرق سے غرب تک عرش سے فرش تک شرق سے غرب تک دیکھ کر نور حق ہر کوئی یک بیک دیکھ کر نور حق ہر کوئی یک بیک آمد آمد کا مژدہ سنانے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا ہر طرف نور خالق ہویدا ہوا جس نے دیکھا وہی دل سے شیدا ہوا جس نے دیکھا وہی دل سے شیدا ہوا جب عرب میں وہ محبوب پیدا ہوا جب عرب میں وہ محبوب پیدا ہوا سب کو جتنے ہنسی تھے گھٹانے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا کنگرے قصر کسرا کے گرنے لگے ڈوبتے کلمہ پڑھ پڑھ کے ترنے لگے ڈوبتے کلمہ پڑھ پڑھ کے ترنے لگے آگ آتش قدوں کی بجھانے لگا آگ آتش قدوں کی بجھانے لگا خشک صحرا میں پانی بہانے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا سونگ کر بھینی بھینی وہ خوشبوئے تل دیکھ کر رحمت حق چمل در چمل دیکھ کر رحمت حق چمل در چمن کہہ کے انتا نبی پڑھ کے صلی اعلیٰ کہہ کے انتا نبی پڑھ کے صلی اعلیٰ بلبلے خوش نوا چہچہانے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا ساتھ ابوبکر عمر اور عثمان علی پلج تن پاک پہنچے گلی در گلی پلج تن پاک پہنچے گلی در گلی دل میں یہ مدعا اے خدا کر بھلی دل میں یہ مدعا اے خدا کر بھلی منہ سے ہر ایک کلمہ پڑھانے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا جیسے تاروں میں جلوہ ہو مہتاب کا وہ پرا باندھ کر چار اصحاب کا وہ پرا باندھ کر چار اصحاب کا سیدھا رستہ کسی کو بتانے لگا سیدھا رستہ کسی کو بتانے لگا دل کسی کا ادا سے لبھانے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا اکبر خستہ کی چار ہیں التجا ان میں سے کوئی پوری ہو بحر خدا ان میں سے کوئی پوری ہو بحر خدا یا تو جلوہ دکھا یا مدینے بولا یا تو جلوہ دکھا یا مدینے بولا ورنہ خدمت میں رکھ دل ٹھکانے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا